Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 16 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O tym, co wniosły zeznania prezesa PiS przed Komisją do spraw Pegasusa, rozmawiali politycy na antenie Trójki. Komisja Europejska proponuje zmiany regulacji Zielonego Ładu. Trzecia droga, przeciwko podatkowi od aut spalinowych. Przesłuchanie prezesa PiS przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa trwało niemal 8 godzin. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy mówiła na antenie Trójki, że zeznania Jarosława Kaczyńskiego były niespójne. Przy tych pytaniach, kiedy się dowiedział, co wiedział, jak to wyglądało z przetargami, kto kupował, od kogo kupował, kto był oferentem, ktokolwiek pytał, to pan prezes podawał inną wersję. Stanisław Tyszka z Konfederacji krytycznie ocenił pracę członków komisji. Pani przewodnicząca się ewidentnie nie sprawdza. Panowie z PiS-u, pan Ozdoba i pan Gosek, no zachowują się w sposób skandaliczny, wykluczeni. Pan Zembaczyński ma ewidentne problemy z agresją. To po prostu z tego wyszedł cyrk. Kolejne przesłuchanie prezesa PiS-u odbędzie się w trybie niejawnym. Jutro w Hrubieszowie z rolnikami spotka się wiceminister Jacek Czerniak. Rozmowy będą dotyczyć towarów napływających z Ukrainy, ale także produktów rolnych, które przyjeżdżają do nas z Rosji i nie są objęte sankcjami unijnymi, mówi wiceminister Czerniak. Rząd polski, jak i Sejm będzie apelował, żeby to również objąć sankcjami polskimi, bo dzisiaj można powiedzieć, ropa została zamieniona na produkty rolne. Nie jest tajemnicą, że Rosja chce wyprzeć Ukrainę z tego rynku globalnego, rynku zboża i wszystkie działania, które powodują, że ten towar przepływa na teren Polski, czy też Unii, czy tranzytem idzie dalej, no są z naszego punktu widzenia dzisiaj powinny być zabronione, powinno być nałożone embargo na te produkty. Tymczasem Komisja Europejska ugięła się pod wpływem protestów rolników i zaproponowała korekty w Zielonym Ładzie. Złagodzone mają być wyśrubowane normy środowiskowe i zmniejszone obciążenia administracyjne. Z Brukseli Beata Płomecka. Przede wszystkim zniesiony został obowiązek ugorowania. Rolnicy, którzy nie będą wyłączać 4% ziemi z upraw, nadal będą mogli otrzymywać unijne dopłaty bezpośrednie. Wcześniej na takie dotacje nie mogli liczyć. Będą natomiast zachęty. Rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Są też zmiany, jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Unijne państwa będą miały więcej swobody w określaniu, kiedy dokładnie będzie ona obowiązywać. Rolnicy nie będą także zobowiązani do płodozmianu, tylko zróżnicowania upraw, a to sprawi, że tym dotkniętym suszą lub nadmiernymi opadami deszczu łatwiej będzie spełnić wymogi. Jest również zwolnienie małych gospodarstw o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych. W Polsce takich gospodarstw jest ponad 70%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzecia droga chce wykreślenia z KPO podatku od samochodów spalinowych. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, podczas konwencji w Poznaniu zapowiedział negocjacje z Brukselą w tej sprawie, bo jak tłumaczył, nie należy Polaków do niczego zmuszać, a jedynie zachęcać. Trzeba spróbować budować system zachęt, który ich w tym wesprze. A więc teraz nasze ministry nad tym pracują, żeby tak przenegocjować KPO przy tych zmianach, które dzisiaj są, żeby ten podatek się nie uaktywnił, tylko żebyśmy znaleźli inne metody wspierania elektromobilności. Podatek od aut spalinowych jest jednym z kamieni milowych, które Polska musi spełnić, żeby otrzymać środki z KPO. W pierwszej kolejności ma wejść w życie podatek od rejestracji tego typu aut. Niemiecki wywiad nie wyklucza, że po 2026 roku Władimir Putin może zaatakować któryś z krajów NATO. Według analizy wywiadowczej obserwuje się znaczącą intensyfikację rosyjskiej produkcji zbrojeniowej, co może doprowadzić do podwojenia potencjału militarnego Rosji w ciągu najbliższych 5 lat w porównaniu do stanu obecnego. Kilka dni temu litewskie służby wywiadowcze również stwierdziły w swoim rocznym raporcie, że w ich ocenie Rosja przygotowuje się do starcia z NATO. Kwatera główna sojuszu także podziela obawy dotyczące rozbudowy siły militarnej Rosji, ale amerykańskie służby wywiadowcze nie widzą niebezpieczeństwa ataku. Eksperymenty, pokazy i warsztaty. Takie nietypowe spotkania z nauką zorganizował Uniwersytet w Białymstoku na Wydziale Chemii. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania władz uczelni. Zalewamy kwasem solnym. Ostrożnie. Był efekt dźwiękowy. To było spalanie wodoru. Super.

Brzmi intrygująco, jak słychać. No, ale nie może zabraknąć również recenzji ściśle teatralnej. Obydwie byłyśmy na spektaklu, właściwie wieczorze poświęconym twórczości Aleksandra Fredry, Fredro rok jubileuszowy w reżyserii Jana Englerta w Teatrze Narodowym. A naszym gościem specjalnym jest kończący, uwaga, 80 lat. Jan Peszek. Tak, aktor, o którym Malwina napisała, że jest aktorem, do którego młodość przychodzi z wiekiem i jest to świetne określenie, ponieważ siły, witalności i młodości mu nie braknie. Posłuchajcie Państwo. Zapraszamy. W antrakcie. No mamy szczęście, bo znalazł dla nas czas Cezary Studniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No, wielkie święto we Wrocławiu, bo aż 44, taka liczba tkwi przed nazwą Przeglądu Piosenki Aktorskiej. To jest taka impreza artystyczna, z której Wrocław słynie i chyba z której jesteście dumni. No bardzo, myślę, że jest to rzeczywiście legitymacja Wrocławia w jakimś sensie kulturalna. I staramy się pielęgnować ten nasz festiwal, jak tylko potrafimy. Co roku są jakieś dodatkowe atrakcje, nowości. Dbamy o to, aby on cały czas był żywy i się rozwijał i poszukiwał. A jaki jest motto tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki Aktorskiej? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, ponieważ poszukując jakiejś myśli przewodniej, dotarło do mnie, że żyjemy w czasach szalonych absolutnie i że jego tempo tych czasów, tempo naszego życia osiągnęło już po prostu taki rozmiar, że nie jesteśmy w stanie się na niczym konkretnym zatrzymać, że nic już nie ma wartości, która potrafi nas na chwileczkę chociaż zatrzymać i sprawić, że się zastanowimy, że pokontemplujemy. W związku z tym pomyślałem, że żeby wrócić do nazwy, do pierwocin naszego festiwalu, czyli Przegląd Piosenki Aktorskiej, żebyśmy zastanowili się, poprzeglądali, jak daleko zabrnęło zjawisko, jakim jest piosenka aktorska. A myślę, że dość daleko od czasów, kiedy kojarzyła się piosenka aktorska z smutnym aktorem w długim czarnym swetrze, śpiewającym poważne piosenki. Myślę, że w tej chwili jakby te estetyki i tematyka również i podejście w ogóle do śpiewania, interpretacji piosenki aktorskiej zabrnęła o wiele dalej. Więc dbamy o to, żebyśmy się cały czas rozwijali, żeby ten festiwal cały czas był kolorowy, prężny i żeby miał o czym opowiadać. I w związku z tym mottem, czy właściwie taką myślą przewodnią jest przyglądanie się temu, co nas jest w stanie zainteresować, gdzie możemy się zatrzymać. A mamy 10 dni festiwalu, w związku z tym jest to, mam nadzieję, również chwila relaksu i wspaniałych spotkań. I szaleństwa, jak wspomniał nam tuż przed rozpoczęciem tej rozmowy oficjalnej, bo jest coś szalonego w tej imprezie, mimo że rzeczywiście mnie się kojarzy jeszcze z czasów licealnych, bo kiedyś był taki zwyczaj, nie wiem, czy pan wie, że były takie skróty festiwalu wrocławskiego w Łodzi, skąd pochodzę. I ja tam cała bardzo przejęta chodziłam właśnie do Teatru Wielkiego w Łodzi, żeby tego posłuchać. I to rzeczywiście były dosyć dramatyczne i takie, powiedziałabym, trudne w odbiorze, w sensie powagi tematu, piosenki, które przejmowały mnie do głębi. Gdybyśmy teraz mieli narysować takiego umownego artystę, który bierze udział w przeglądzie, no to on chyba nie będzie ubrany na czarno i chyba będzie bardziej swobodny. No tak mi się właśnie wydaje, że już będzie bardziej swobodny. Wystarczy spojrzeć na takie postaci, które stają się już w tej chwili ikonicznymi postaciami piosenki aktorskiej typu Ralf Kamiński. Mhm. No to on raczej unika czerni. I generalnie mówiąc o kolorach, to myślę również o tym, o czym śpiewają artyści, co chcą nam przekazać. I rzeczywiście jest to bardzo, bardzo paleta, bardzo szeroka, barw, żeby nie powiedzieć tęczowa. Wśród tych nietypowych prezentacji, przyznaję, nieco szalonych, zwróciło moją uwagę przedstawienie Hamlet on the Road, prawda? To jest dosyć unikatowa wersja Szekspira podczas tego przeglądu. Tak, wspaniały spektakl z Brna i rzeczywiście to jest na przykład świetny przykład jakby szerokości i wykonawczych i możliwości artystycznych, ponieważ są to artyści absolutnie z umiejętnościami wszelkimi, bo jest to i teatr lalkowy, są to również popisy cyrkowe, artyści sobie sami grają na instrumentach, śpiewają piosenki, słynny monolog Być albo nie być jest cudowną, rubaszną pieśnią. Więc to jest bardzo ciekawa propozycja i niewątpliwie mocno wpisująca się w nurt piosenki aktorskiej. Zupełnie zwariowany Szekspir niejako, prawda? No jest zwariowany Szekspir, ale jest również spektakl niezwykle przejmujący, który ja widziałam niedawno, Matki, pieśń na czas wojny w reżyserii Marty Górnickiej. To z kolei spektakl, w którym jest chór. I to chór opowiada historię. To też jest niezwykła forma teatralno-śpiewana, prawda? Dokładnie. Poza tym bardzo też dbamy o to, aby nasz festiwal, będąc jednak festiwalem teatralnym, był też festiwalem, który opowiadał o rzeczach istotnych. No a Matki, pieśń na czas wojny to rzeczywiście wstrząsająca historia, bardzo aktualna. Jest to punkt widzenia kobiet, matek, żon, córek na fakt wciąż aktualnej i niezapowiadającej się, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, która ma miejsce w Ukrainie oraz problemów na granicy białoruskiej i jednocześnie jeszcze ta forma, bardzo charakterystyczny język Marty Górnickiej, jeżeli chodzi o estetykę teatralną, to jest fuzja rzeczywiście wstrząsająca i jest to spektakl niezwykle ważny, który koniecznie trzeba zobaczyć. No dobrze, to jeszcze spośród tych zagranicznych propozycji widziałam w programie formację Kaiser Orchestra. To też takie trochę szalone podejście muzyczne, takie rockowe bardziej, prawda? Tak, to jest bardzo niesforna grupa z Norwegii, która śpiewa jeszcze w dialekcie norweskim, w związku z tym niektórzy Norwegowie nie do końca rozumieją, o czym oni śpiewają. A siebie oni sami rozumieją? Tego właśnie nie wiem, ale śpiewają piękne historie, bardzo mocno posługują się, nazwałbym to realizmem magicznym, gdzieś oscylują ich teksty, jeżeli chodzi o estetykę, w rejonach pieśni Toma Waitsa, mojego ukochanego. No i chyba obecnego na festiwalach wrocławskich również. Prawda? Na przeglądach. Jeżeli chodzi o interpretacje wszelkie, tak. W tym roku, jeżeli chodzi o konkurs, właśnie bardzo dużo wykonawców sięgnęło po twórczość Toma Waitsa, co mnie niezwykle cieszy, ponieważ jest on w ogóle w kanonie tak zwanym piosenki aktorskiej. Ale wracając do Norwegów, to rzeczywiście jest to cudowna formacja, która mieni się wszelkimi właściwie rodzajami nurtów muzycznych, ale bazą jest rzeczywiście silny, mocny, bardzo radosny rock and roll. Wspomniał pan tutaj już o Tomie Waitsie, ale też no, nie wyobrażam sobie piosenki aktorskiej bez poetów. Bo wśród tych propozycji poetyckich jest też koncert dotyczący Boba Dylana w wykonaniu Filipa Łobodzińskiego, prawda? Ale też, uwaga, sam jest, mieni się poetą, gość zagraniczny Ben Kaplan. No tak, i tu właśnie jest bardzo ciekawa sytuacja, że w przeciągu 44 lat Bob Dylan, noblista, co by nie mówić, rewolucjonista i wspaniały poeta, no i pieśniarz przecież jednak, nie zafunkcjonował jakoś specjalnie na naszym festiwalu i w momencie, kiedy spotkałem się z Filipem Łobodzińskim, który uświadomił mnie, że spreparował właśnie formację Dylan.pl, a będąc genialnym tłumaczem, zresztą nie tylko Boba Dylana, tylko właśnie już wspomnianego Toma Waitsa, Patti Smith i wielu, wielu innych wspaniałych rock'n'rollowców. I zresztą jest też oczywiście przecież genialnym tłumaczem książek i w ogóle literatury. Pomyślałem, że to jest absolutnie konieczność, żeby zaprezentować ten materiał na naszym przeglądzie, ponieważ no jednak piosenka aktorska to nie tylko muzyka, tylko właściwie, jeżeli nie przede wszystkim tekst, pieśń to jednak jest utwór słowno-muzyczny, a Filip Łobodziński twierdzi, że właściwie Dylan sprawił, że piosenka stała się istotna właśnie w kontekście literatury, że do momentu, kiedy nie pojawił się Bob Dylan, to właściwie tekst był tylko pretekstem do pokazania fajnej melodii, a Bob Dylan sprawił, że pieśni stały się istotne i że tworzyły też całą potężną ścianę rewolucyjną. Z czym się w sumie zgadzam bardzo. Ben Kaplan natomiast to Kanadyjczyk, o którego już zabiegałem wiele lat. Zresztą to jest artysta, który bywa w naszym kraju co jakiś czas, zresztą ma korzenie polskie. O, proszę. Tak, tak. I jest to niezwykła, charyzmatyczna postać o potężnym głosie, korzystająca z estetyki folkowej, mocno czerpie również z kultury żydowskiej, muzyki klezmerskiej, z bluesa, z jazzu, ale są tam też elementy psychodelii. Wspaniały wariat z potężną brodą, który jest rzeczywiście taką esencją pozytywu. Są również takie propozycje dla wielbicieli tradycji, no bo jednak ta tradycja przeglądu piosenki aktorskiej jest długa i Jacek Bończyk mi się zawsze będzie kojarzył z poezją i nic dziwnego, że on również wystąpi jako jeden z uczestników, będzie taki koncert, licencja na lirykę i tam znajdą się utwory Tuwima, Stachuryka, Czmarskiego. Będzie również temat Grechuty, będzie również Ewa Demarczyk. Także można powiedzieć, że dla każdego coś miłego, mówiąc potocznie, prawda? Ta stylistyka rzeczywiście szeroko idziecie, jeśli chodzi o tematy i jeśli chodzi o twórców. Tak, w tym roku jakby bardzo mocno skoncentrowałem się na, układając line-up, na tym, żeby rzeczywiście było bardzo eklektycznie, ponieważ w naszym szalonym czasie, gdzie już nic nie jest w stanie nas zatrzymać i wszelkie wartości dewaluują się bardzo szybko, więc pomyślałem, że warto wrócić do naszej nazwy, czyli przegląd piosenki aktorskiej i przyjrzeć się, jak daleko zabrnęła ta piosenka aktorska, jakie ona ma obecnie koloryty, a jak się to wszystko zaczynało. I Jacek Bończyk niewątpliwie jest przedstawicielem tego nurtu piosenki aktorskiej klasycznej, choć też nie unika jakichś nowych aranżacji, nowych brzmień, czego dowodem będzie właśnie ten jego cudowny recital. No dobrze, to ja jeszcze sięgnę do programu i wspomnę o dwóch spektaklach muzycznych z Akademii Teatralnej Warszawskiej, a mianowicie Fotoplastikon Wasowski i chyba projekt, z którym pan miał też wiele wspólnego, Instrukcje w reżyserii Konrada Imieli. To akurat dwa spektakle. Jeden z nich to spektakl dyplomowy, Instrukcje, młodych ludzi i młodych aktorów Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Bardzo się staramy, żeby co roku prezentować twórczość, produkcję właśnie młodych ludzi i najczęściej są to po prostu dyplomy szkół teatralnych. Co roku wybieramy te najlepsze propozycje. Niejako misyjnie, bo myślę, że nasz przegląd daje szansę młodym ludziom, żeby też się pokazać i żeby później zafunkcjonować na szerszym rynku. Dlatego zawsze staramy się pokazywać te najfajniejsze, najciekawsze propozycje dyplomowe. No i tak w jakim sensie mam coś wspólnego z instrukcjami, ponieważ punktem wyjścia do tego projektu jest projekt, który miał mieć miejsce, jeżeli chodzi o tak zwaną formację chłopiecą legitymację, którą tworzyłem wspólnie z Konradem Imielą i z Samborem Dudzińskim. I w tym spektaklu rzeczywiście funkcjonują pieśni, które wcześniej wykonywaliśmy z legitymacjami. I był taki projekt, żebyśmy stworzyli taki cały zestaw instrukcji. To się jakoś nie udało, rozeszło się po kościach, ale Konrad sprytnie wykorzystał ten pomysł i spektakularnie dość stworzył bardzo ciekawy i nie tylko śmieszny, ale rzeczywiście jeszcze z bardzo sensownym przekazem spektakl dyplomowy, który składa się z szeregu niezwykłych instrukcji, bardzo absurdalnie podanych i świetnie zaaranżowanych i skomponowanych przez Grzesia Rdzaka, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. No bardzo... Natomiast Wasowski... W reżyserii Ewy Konstancji Bułchak. Tak, to jest bardzo ciekawa propozycja, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze świetnymi aranżacjami muzycznymi, które polegają na wyłącznie aranżacjach głosowych. W tym spektaklu nie występuje żaden instrument poza instrumentem, jakim jest głos ludzki. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawa propozycja. Jeszcze nie słyszałem kompozycji Wasowskiego w takim wydaniu. Bardzo gorąco polecam, bo to jest naprawdę majstersztyk. Tak, to potwierdzamy, bo naszym gościem była pomysłodawczyni tego spektaklu, a mianowicie Olga Lisiecka. Także co nieco wiemy o tych dwóch spektaklach. Państwo, jak słyszą, mają do wyboru naprawdę moc atrakcji. 44. przegląd piosenki aktorskiej rozpoczął się wczoraj, a potrwa aż do 24 marca. Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji, więc musicie Państwo po prostu do Wrocławia pojechać. I bardzo dziękujemy, tak, dziękujemy Cezaremu Studniakowi, że nam nakreślił taki krótki zarys tych szaleństw, które tam będą miały miejsce. Bo będzie oczywiście też sam konkurs, będą różne ofowe imprezy, więc naprawdę, proszę Państwa, nie można tego przegapić. Koniecznie zaglądajcie. Absolutnie nie można tego przegapić, drodzy Państwo. I to, co opowiedzieliśmy, to jest jakiś zaczyn w ogóle, jakaś prawda, tylko symboliczny rys, ponieważ nasz festiwal charakteryzuje się tym, że jest właściwie nieprzewidywalny. No, to jest dodatkowa zachęta. O czym przekonywał nas Cezary Studniak. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam. Kolejna nasza rozmowa związana z 44. przeglądem piosenki aktorskiej z reżyserem Jakubem Skrzywankiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, na co dzień dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. To jeszcze dodam. I twórca tegorocznej gali, od której zresztą przegląd piosenki aktorskiej się rozpoczyna. Tak, troszkę nietypowo. Zaczyna się od gali i będzie to antyopera na kredyt, Człowiek z papieru. Co to jest za nowy gatunek teatralny, Jakubie, antyopera? To jest taki wynik naszych dużych refleksji, które mieliśmy po przeglądzie piosenki aktorskiej 2 lata temu. Ja wtedy miałem zaszczyt być w jury z Weroniką Murek i Dominikiem Strycharskim. I wtedy w konkursie OFF, w którym myśmy się znajdowali jako jury, zobaczyliśmy, że jest bardzo duży zwrot, czy również twórcy w kierunku teatru muzycznego również zwracają się ku tematom politycznym, tematom społecznie zaangażowanym i rzeczywiście bardzo chętnie wykorzystywali, czy to kwestie praw reprodukcyjnych kobiet, czy kwestie wojny w Ukrainie w swoich spektaklach. No niestety z drugiej strony mieliśmy taką refleksję, że często te spektakle były takiego pewnego rodzaju pojedynkami na to, jak piękniej zaśpiewać o przemocy. Na to zwróciliśmy uwagę podczas naszego werdyktu. No i właśnie wtedy w tym werdykcie zwróciliśmy na to uwagę i powiedzieliśmy, że trzeba zawsze pamiętać, że przemoc jest niestety bardzo realną codziennością setek tysięcy osób żyjących w Polsce, milionów ludzi żyjących w Europie czy na świecie i trzeba mieć wielką rozwagę wtedy, żeby te kwestie jakiejkolwiek reprezentacji przemocy na scenie używać. No na ten werdykt odpowiedział wtedy Cezi Studniak i powiedział mi, no to dobrze, to zrób o tym galę, spróbuj opowiedzieć poprzez teatr muzyczny właśnie o przemocy, dochowując tych wszystkich kwestii dotyczących czy reprezentacji, czy estetyzacji, o których mówisz i właśnie w taki sposób no, powstaje ta nasza antyopera. No dobrze, ty jesteś specjalistą od pochylania się nad takimi tematami, powiedziałbym właśnie z zakresu interwencjonizmu społecznego, tak bym to ujęła, gdzie pochylasz się nad osobami poniżonymi, walczącymi też o prawa innych osób, słabszych. Czy w tym spektaklu muzycznym też odnajdują się te wątki właśnie społeczne? Tak. Mi już od dłuższego czasu bardzo marzył się spektakl, który byłby jakąś współczesną wersją opery za 3 grosze. Z takiego powodu, że sama filozofia teatru Brechta jest mi bliska, ale też z jakimś lekkim niesmakiem, a może rozczarowaniem patrzę na to, czym stała się dzisiaj opera za 3 grosze. To znaczy ten jednak wybitny opera żebracza, jak o niej mówimy, spektakl o jednak bardzo konkretnym problemie dysproporcji klasowych. Dzisiaj tak naprawdę prześcigamy się w różnych rodzajach inscenizacji tego dzieła. Pozyskałeś nietypowe gwiazdy do tego projektu. Co chcesz opowiedzieć o tym swoim wyborze artystycznym? To znaczy, to jest gra z pewną konwencją. To znaczy, ja mam świadomość, że tworzymy galę PPA, która ma swoją tradycję. Ja sam jestem wrocławianinem, więc doskonale wiem, co się kryje za jakimś ogromnym zaszczytem zawsze, którym jest wyreżyserowanie gali, ale też wszystkimi jej elementami, to znaczy to zawsze musiały występować gwiazdy, to zawsze były koncerty, które były najdroższe, najbardziej prestiżowe. No i nie ukrywam, że jest we mnie jakaś taka dziwna ciekawość zderzenia się właśnie tego typu spektaklem z tym całym cytatem, który, czy całym tym backgroundem, z którym musimy się tutaj mierzyć w ramach tego zadania. I tak, no, jednym z zadań, które nie postawione było to, że rzeczywiście w gali muszą uczestniczyć gwiazdy. Z drugiej strony ja postawiłem warunek po raz pierwszy w historii, gala jest koprodukcją. To nie będzie spektakl, który po 4 razach przepadnie. On wejdzie do repertuaru. Ale tak, no, kiedy rozmawialiśmy o gwiazdach, ja w taki dość prowokacyjny sposób próbowałem wyciągnąć od wszystkich partnerów, kim tak naprawdę dzisiaj są współczesne gwiazdy. I zdecydowałem się pójść tym tropem takim naprawdę dzisiaj pewnej popularności medialnej. Stąd zaprosiłem Ralfa Kamińskiego i Julię Wieniawę. To są osoby, które ja uważam, że nie są znakomitymi artystami. To zresztą mogę potwierdzić po miesiącu pracy z nimi, ale rzeczywiście w kwestii, no myślę, takiego odbioru społecznego, pewnych wizerunków, prawda, tego też jak oni z tymi wizerunkami swoimi w jakiś sposób muszą nad nimi pracować i z nimi grać. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę też to, co my tworzymy, to jest swego rodzaju gala o gali. To znaczy my tworzymy taką galę w zwierciadle, która początkowo zaangażowana politycznie, nagle staje się reklamą lokalnego dewelopera, który postanawia kupić galę PPA. I właśnie on w tejże gali postanawia zatrudnić Ralfa Kamińskiego i Julię Wieniawę. Więc to jest dużo dystansu i pewnego humoru, ale za nim kryją się bardzo ważne też pytania o dzisiaj miejsce i rolę teatru publicznego w Polsce. O pytanie o to, o mecenat publiczny. To znaczy, czy tak naprawdę, jeśli stracimy ten mecenat, to czy wolna sztuka zaangażowana w ogóle będzie mogła istnieć? Więc tak naprawdę myślę, że tutaj jest wiele bardzo ciekawych pułapek, które my na widzów zastawiamy, ale ich rozkodowywanie da dużo, myślę, także radości widzom i widzkom. Wspomniany przez ciebie Bertolt Brecht był jednym właśnie z najważniejszych osób, które właśnie walczyły o to, aby teatry były dotowane. I o ile pamiętam, Berliner Ensemble, który współtworzył, no był teatrem bardzo mocno ówcześnie dotowanym. Więc to chyba się wpisuje jakby w klimat twojego przedstawienia, ale też nawiążę też do tej pierwszej części tej koprodukcji z Teatrem Powszechnym w Warszawie, a mianowicie części związanej z twórczością Andrzeja Wajdy, Człowiek z papieru. Bo to też jest odniesienie w twoim spektaklu. Ja po prostu połączyłem dwa teksty kultury, które są dla mnie bardzo ważne. Znaczy i operę za trzy grosze, ale też filmografię Wajdy. Szczególnie właśnie ta skupiona wokół Człowieka z marmuru, Człowieka z żelaza. To są bardzo ciekawe dla mnie kwestie i tutaj myśmy w toku wymyślania fabuły spektaklu, podrzucił nam to Paweł Sztarbowski, przypomniał, że pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Andrzej Wajda dwukrotnie próbował podejść do realizacji właśnie trzeciego człowieka. Pod różnymi nazwami, ale chciał opowiedzieć o tym, co stało się z Polską w tym okresie potransformacyjnym. On się ostatecznie z tego wycofał i to też mnie bardzo zainteresowało sam z siebie. To znaczy, dlaczego Wajda jednak skapitulował i w taki sposób jawnie krytyczny, tak jak opisywał komunizm, nie zdecydował się nigdy zrobić filmu równie krytycznego o Polsce potransformacyjnej, która przecież ma bardzo dużo swoich też licznych wad, które dzisiaj konsekwencje widzimy bardzo mocno na dłoni. Więc poszliśmy tym tropem, o czym dziś Agnieszka, znana z filmów Wajdy, zrobiłaby film właśnie po 89, jak dzisiaj by widziała Polskę, w której by się znajdowała. No, według wywiadu, którego udzieliłeś dla Gazety Wyborczej Lokalnej, to byłaby aktywistką miejską. Tak, myślę, że Agnieszka była aktywistką. Ten aktywizm, taki bardziej opozycyjny, był jednak czymś innym. Dzisiaj on jest przecież niczym innym niż osoby, które walczą, czy to o kwestie praw reprodukcyjnych, czy kwestie praw mniejszości, czy właśnie kwestii sprawiedliwości klasowej i choćby w tym związanych kwestii mieszkaniowych. Ja myślę sobie, że jest jakaś bardzo duża moja ciekawość takiego zderzenia się pokoleniowego z taką wizją mojego pokolenia. Dzisiaj patrzę na transformację z tym, jak pokolenie Agnieszki dzisiaj na nie spogląda, z perspektywy w dużej części z jednej strony beneficjentów transformacji, a z drugiej strony jednak ofiar, bo trzeba pamiętać, że ten okres wolności, który przyniosł nam Solidarność, to także masowa likwidacja PGR-ów, wielkich zakładów produkcyjnych i też ogromna bieda. Więc myślę sobie, że dzisiaj musimy z dużą ostrożnością mówić o tym, czym była to zwycięstwo 89 roku i oprócz pozytywnego mitu dostrzegać też inne konsekwencje, które mają dzisiaj realny wpływ na nasze życie społeczne. I myślę sobie, że tak, że dzisiaj Agnieszka zajmowałaby się choćby kwestiami mieszkaniowymi, dlatego że one dotykają nas wszystkich, dlatego że kwestia mieszkalnictwa jest tą pierwszą sferą dziedziny życia publicznego, społecznego, która w pełni została oddana w ręce prywatne. To, jakie są tego konsekwencje, widzimy jak na dłoni dzisiaj, to znaczy w jakiejś ogromnie horrendalnych cenach rynku mieszkaniowego, w tym całym systemie finansowania mieszkań, który jest zbudowany pod system bankowy, pod osoby, które już posiadają kapitał i mogą go pomnażać, a przeciwko tym, którzy naprawdę chcą po prostu znaleźć miejsce do życia, swój własny jakiś chociaż podstawowy byt, który dałby im poczucie bezpieczeństwa.

jeśli nie jest wręcz zakochany w jego twórczości. Tak mi się wydaje po obejrzeniu tego spektaklu. Tak, to rzeczywiście jest tak zgrabne podsumowanie tak zwanego roku Frodrowskiego, który był rokiem ubiegłym, rzeczywiście. No, ogromna znajomość i przegląd właściwie całej twórczości Aleksandra Fredry, bo oprócz tego, co widzieliśmy na scenie, były także projekcje tylne, które były wartością samą w sobie, bo to historia polskiego teatru de facto. Tak, rzeczywiście tam były zmontowane w bardzo zręczny sposób najsłynniejsze wykonania najsłynniejszych tekstów Fredry i one układały się w taką całość historyczną, barwną. Był tam również młody Jan Englert, który w tym spektaklu grał sędziwego hrabiego Fredry, a młodego grał Grzegorz Małecki i który był takim, no, takim dyrygentem tego wieczoru i tego przedstawienia. Właściwie nie wiem, czy to było przedstawienie. To był taki wieczór teatralny, ja to tak odebrałam. Sentymentalny, ale trochę edukacyjny. Dlatego, że w programie tego przedstawienia zadawane jest kilkakrotnie pytanie, czy naprawdę znacie Fredrę. To znalazło też odzwierciedlenie w formie spektaklu, ponieważ na różny sposób uczestnicy tego wydarzenia teatralnego o Fredrze opowiadają, a są tacy, którzy go na przykład w ogóle nie cenią, prawda? Tak, nie to znają. Prawda. Tak, tak, rzeczywiście była tam dosyć emocjonalna dyskusja. Ja przyznaję, że byłam najbardziej wielbicielką duetu Anny Seniuk i Ewy Wiśniewskiej. No tak, tak, Klara Janiela, tak, proszę państwa, prawda. Niezapomniane, niezapomniane. Tak, chociażby dla tych dwóch wielkich nazwisk warto pójść i obejrzeć to przedstawienie. No, również wspaniałe wystąpienie Grzegorza Małeckiego jako de facto młodego Fredry, tak? Tak, i takie różne były tam smaczki dotyczące życiorysu samego hrabiego Fredry. Zapewne nie wszyscy znają je na wyrywki, więc warto poznać jego biografię, bo wtedy więcej można zrozumieć, oglądając później kolejne wystawienia, skąd mu się to wzięło, na przykład. Skąd tyle wiedział o relacjach damsko-męskich, skąd tyle wiedział o problemach finansowych. Skąd tyle wiedział o tym, jak ważna jest starszyzna w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Więc to ma szereg zalet, taki wieczór i myślę, że on zwyczajnie sprawił panu dyrektorowi Janowi Englertowi także przyjemność, że mógł na swojej scenie coś takiego ja pan pokazać. Ja miałam wrażenie, że aktorom również to sprawia wielką przyjemność. Wszyscy tam, miałam wrażenie, dobrze, oprócz tego, że znakomicie grają, ale też dobrze się bawią, bo i pani, wspomnieli tutaj panią Dominikę Kluźniak. Oj tak, wspaniałe wiskomika. Tak. Marek Barbasiewicz, Wiesław Cichy, Justyna Kowalska, więc wspomniano już wcześniej przeze mnie Anna Seniuk i Ewa Wiśniewska. Naprawdę jest, proszę państwa, kogo oglądać. Tak, i jest czego posłuchać, bo mówienie Fredrą wcale nie jest takie proste. To znaczy, to jest taki sprawdzian dla aktora i myślę, że studenci szkoły teatralnej w Warszawie, dobrze teraz, jeśli tego słuchają, wiedzą o czym mówię, że można się na tym, mówiąc brzydko, łatwo wywalić, bo to nie jest łatwe mówić wierszem, nie jest łatwe mówić ze zrozumieniem i jeszcze, żeby to było śmieszne i składne. To jest bardzo wiele umiejętności naraz potrzebnych, aby dobrze mówić Fredrą i tego wieczoru to się znakomicie udało, więc ja się bardzo dobrze bawiłam. Miałam wrażenie czegoś takiego szlachetnego, lekko trącącego myszką, ale w taki szlachetny i miły sposób. A te projekcje tylne, to proszę państwa, ja bym chciała jakoś z Teatru Narodowego ukraść, żeby mieć i żeby sobie co pewien czas oglądać te wielkie, wspaniałe wykonania monologów fredrowskich. Tak, ja się tutaj zgadzam. To jest bardzo udane ujęcie, nietypowe klasyki, dlatego też warto na to pójść. Tak, proszę państwa, więc serdecznie państwu polecamy to wydarzenie i trzymamy kciuki, aby pan dyrektor Jan Englert zakochał się w jakimś kolejnym twórcy, jeszcze takie wieczory nam zaserwował na swojej scenie. W tym roku jest rok gombrowiczowski. No więc tak tylko rzucamy takie hasło. Gombrowicz jest też takim smacznym kąskiem literackim i teatralnym i czekamy na kolejne produkcje. Na tę państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Znaczę mniej niż pocztowy znaczek. Bez ciebie jest mnie pół. Bez ciebie jestem ja z powyłamywanymi nogami stóp. Jesteś. cieszymy się bardzo. Naszym gościem jest Jan Peszek. Jesteśmy w niezwykłych okolicznościach, można powiedzieć, teatralnych, bo jesteśmy na zapleczu Teatru Studio. Tu trwają próby, zaraz się dowiemy do czego. Dookoła archiwa. No i sam mistrz Jan, który nas tutaj zaprosił. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj się czuję jakby współgospodarzem przez fakt wieloletniej współpracy jeszcze z czasów Jerzego Grzegorzewskiego w tym teatrze. A archiwum jest miejscem, w którym się doskonale czuję, więc pomyślałem, że może też panie będą się dobrze czuły w swojej audycji, ponieważ ja sam jestem archiwalny. Bo jeszcze nie tylko archiwalny, bo podczas pańskiego jubileuszu usłyszałam, że ma pan głos dzwon. Słowo perła, ciało guma. Tak właśnie pan został podsumowany w jednej z laudacji. No tak, ale to laudacje mają te cechy, że się naginają i po prostu wyolbrzymiają pewne cechy, które czasami są w jakichś zalążkach. Nie. Bez przesady, ale akurat z tym opisem się zgadzam. Myślę, że on jest adekwatny, ale myślę, że pana też cechuje niezwykła ciekawość świata, człowieka i poszukiwania ciągle czegoś nowego w teatrze. Mam taką teorię, ja nie wiem, czy to jest prawda, że to pana napędza, że pan się nie nudzi ciągle. Pan jest ciągle czegoś ciekaw w teatrze. Tak, to prawda. Jestem ciekaw, ale to fakt, że jestem ciekaw nowych rzeczy, nowych odkryć w teatrze, który, no powiedziałbym, jest taką domeną zasadniczą częścią mojego życia, ponieważ ciągle się nie nudzę, uprawiając aktorstwo, dzięki któremu właśnie poznaję takie nieodkryte tereny ludzkich osobowości za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. Myślę, że nuda jest takim stanem szalenie wrogim człowiekowi i myślę, że trzeba umieć jej unikać. No a najprostszym sposobem jest się nie nudzić, czyli najzwyczajniej w świecie być aktywnym i szukać odpowiedzi czasami na pytania, na które zdawałoby się nie ma odpowiedzi. No ja rzeczywiście jestem w ciągłym ruchu i mam tę ciekawość. A propos pańskiego tej aktywności i ruchu, o którym pan już tu wspomniał, przeczytałam w książce Na Kuwiam Zen Marii Peszek, pańskiej córki, iż pan bardzo dba o swoją kondycję fizyczną. Przyznam, że przeczytałam, że zaczyna pan dzień metodą Kuzniecowa z samego rana, następnie dwie zdrowaśki i przechodzi pan niejako do ćwiczeń z Brusali, z klasztoru Shaolin. No to jest oczywiście taka teoria na granicy żartu, choć nie jest pozbawiona prawdy, ponieważ ja przez całe życie nie uprawiałem takich treningów zabezpieczających, rozluźniających, otwierających dzień. Wydawało mi się, że one mi nie są potrzebne. Dopóki nie poznałem pewnych treningów, pewnych zasad, które najzwyczajniej w świecie w sposób swobodny towarzyszą człowiekowi. One nie muszą być uznawane za klucz, który otwiera jakieś tajemne wrota do poznania długowieczności, nieskazitelnego zdrowia i tak dalej. To są banialuki. Po prostu ludzie chorują tak, jak ludzie umierają i ludzie bronią się, no albo się nie bronią. Więc ja nie badam, powiedziałbym, z punktu widzenia na przykład mistrza, który mi dane ćwiczenie w klasztorze Shaolin przeznaczył, powiedział, ten mistrz zresztą miał 18 lat i był już emerytem, dość szybko tam te procesy następują, miał zresztą na imię Ian i jakby z dobrocią inwentarza przyjąłem to ćwiczenie, które się nazywa po chińsku Xixinyan i oznacza 7 stóp gwiezdnych, więc nie badam tego, co to znaczy 7 stóp gwiezdnych. To jest oczywiście pewien układ stóp, rąk i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko ćwiczenia wokół tych azjatyckich, dalekowschodnich systemów otwierających ciało, dających taką pozytywną energię na cały dzień i tak dalej. Więc ja się w ogóle kompletnie tym nie interesuję. Mnie zawsze interesuje kryterium skuteczności. Jeżeli coś wydaje mi się, że jest dla mnie skuteczne, to robię. i nie szukam, i nie analizuję tego. Więc ja pomieszałem kilku takich mistrzów, z którymi się zetknąłem i między innymi no, na przykład kiedyś z polecenia kogoś takiego naturalnego lekarza kupiłem sobie w Drohobyczu, będąc na tamtejszym szulcowskim festiwalu, implikator Kuzniecowa, czyli takie kolce malutkie, one są w tej chwili powszechne, wtedy nie były kompletnie rozpowszechnione, które pobudzają określone receptory odpowiadające określonym narządom wewnętrznym człowieka. To mnie kompletnie nie interesuje, ja tego nie muszę wiedzieć. Wiem, że jak się na tym położę i połączę, ja cierpię na chroniczny brak czasu, więc czasami robię ćwiczenia kilka naraz, więc jak leżę na tym implikatorze, który swoje działa na te tam receptory, prawda, no bo to jest taka domowa akupresura, to jednocześnie łączę to z ćwiczeniem żony, która jest zapaloną joginką. Ja jogi nie zaakceptowałem, no niemniej jednak te ćwiczenia, pomyślałem sobie, o, wtedy jak leżę na tym implikatorze, to nie będę tracił czasu, on swoje robi i ja wykonam tam jakieś takie dziwne quasi masaże twarzy, które jakieś tam rzeczy otwierają. Proszę bardzo. No i potem przystępuję do jakichś innych drobnych ćwiczeń, które rozciągają całe ciało, by wreszcie przejść właśnie poprzez te 7 stóp gwiezdnych, przez tego Iana mi przepisanych, do ćwiczeń na macie, na rollerze. Bo każdy człowiek ma jakieś swoje najzwyczajniej w świecie słabe punkty. I mnie na przykład zmęczenie odkłada się w łydkach. I to jest trudne do rozmasowania. To powinien robić masażysta kwalifikowany, bo człowiek się boi bólu, więc nie naciska tyle, ile potrzeba, prawda? No więc ten roller służy temu. To naprawdę w sumie zabiera 20 minut czasu, co jest niczym w porównaniu z błahostkami, którymi się zajmujemy i którym poświęcamy czas w ciągu dnia. I od tego zaczynam dzień, ale nie uznaję tego za jakieś fanatyczne treningi, dzięki którym trzymam krzepę i dzięki którym, mając 80 lat skończone, po prostu jestem aktywny, na ogół nie kontuzjogenny, co jest bardzo ważne w moim zawodzie. Czyli ta metoda jednak się sprawdza w dbaniu o kondycję fizyczną, a tym bardziej dla aktora. Sam pan powiedział, że ciało jest najważniejszym instrumentem. No tak, to zostało, że tak powiem, potwierdzone przez moje wieloletnie doświadczenia japońskie. No, ja nie mówię o tancerzach, no bo wiadomo, że to jest szalenie kontuzjogenne zajęcie i tancerz, jeśli nie rozgrzeje ciała, no to co chwila jest narażony na po prostu a to na derwanie ścięgna, a to na coś innego. W związku z tym tancerz nie podejmuje się przejścia do akcji, do pracy, jeśli pół godziny nie rozgrzewa ciała. I kiedy byłem w Japonii, to dotyczyło dokładnie wszystkich, którzy działali na scenie. Obojętnie, czyli to byli tancerze buto, czy to tancerze awangardowi, czy wreszcie aktorzy dramatyczni. Aktor nie wejdzie na scenę w Japonii bez rozgrzania się. To jest to, co w Polsce się obserwuje, jest w ogóle niewyobrażalne, że my z ulicy, z bagażem jakichś swoich problemów, niezrealizowanych zakupów, jakiegoś spóźnionego dziecka do szkoły, wchodzimy na scenę. Nie, że scena jest świętością, tylko po prostu to są kompletnie inne światy. Jak je mieszamy, to ani jeden, ani drugi nie jest skuteczny. Pracowałem kiedyś z wielką gwiazdą japońskiej piosenki Marina Tsuki, która wybrała sobie mnie, kręcąc film w Polsce, żebym przeprowadził z nią 3 warsztaty i ja miałem czas między 1 w nocy a 3 nad ranem. Wtedy kręciłem film i wtedy te 2 godziny mogłem jej poświęcić. Wynająłem salę, ona się zgodziła bez mrugnięcia okiem. Wielka gwiazda, no po prostu czołówka w japońskim show biznesie. I ona o 12 w nocy, oczywiście no gwiazda, więc ekipa kręciła ten jej trening, ale ona nie wiedząc, co będzie ze mną robić, czy to będą cielesne, czy intelektualne ćwiczenia, od 12 do 1 w nocy rozćwiczała ciało i była po prostu po bardzo pracowitym dniu